Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Det är så det ska vara, och med magi så går allt bra. Det är My Little Pony. Och i vänskap är magi som gör mig glad. My Little Pony, vänskap är magiskt.